โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิฬานิอัตมีดิวะเสสันนิปัฏฐิกายะมุชาปริสายะกาชิธรรมิกาธากาติยเทตระนังมาโลพิยังโหติพิบัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโตชาชายัสสมันเตหิสักกจังธรรมโมโสธรรมโมติบัดนี้จะได้แสดงธรรมในวันอัฐมีบูชาพุทธมามกะบริษัททั้งหลายประกอบไปด้วยภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็ได้เสียสละเวลาส่วนตนมาร่วมชุมนุมยังลงทำวัดพระภาคศาลาแห่งนี้เบื้องต้นก็ได้พร้อมกายพร้อมใจกันบำเพ็ญศาสนกิจมีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานเป็นยศินและอุโบสถทศินจบลงด้วยดีในโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งจะได้นำไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมบุญกุศลเพิ่มผลบารมีให้แก่ตนของตนเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ยังโลกนี้ให้ประสบได้ประสบกับความสว่างด้วยธรรมะคำสอนของพระองค์และวันนี้ก็เป็นวันที่ความสว่างเหล่านั้นได้ดับไปจากโลกเปรียบเสมือนดับไปจากโลกด้วยการประชุมถวายพระเพลิงจากปวงชนนับจำเดิมตั้งแต่กษัตริย์ลงไปถึงยาจกบริโภคพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนดวงประทีปยังโลกนี้ให้สว่างมาเป็นเวลา45พรรษาคือ45ปีและดวงประทีปอันสว่างสวยสดใสยังจิตใจของปวงชนทั้งหลายได้วับดับมูบลงเปรียบเสมือนหนึ่งว่าโลกนี้เต็มไปด้วยกับความมืดยังความเศร้าโศกและสลดสังเวชให้เกิดขึ้นแต่พุทธบริษัททั้งสี่ส่วนที่ท่านได้บรรลุทำดวงตาเห็นธรรมตามรอยพระยุคลบาทในแก่พระโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์ท่านก็ทรงปรงธรรมสังเวชเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงเผาสรีระร่างพระวรกายของพระองค์ยังคงเหลือแต่ธาตุอันเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ส ส่วนปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายก็จะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกร่ำไรรำพันปานประหนึ่งบางท่านเกือบจะกล่าวได้ว่าแทบจะตายไปกับพระองค์ท่านแต่จะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นสภาพหรือสภาวะของโลกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ระดับไปและก็ประกอบไปตามจารีตประเพณีพิธีของโลกของธรรมที่จะพึงทำแต่จริงๆแล้วคำว่าการเข้าสู่ปฏิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เพียงแต่ว่าเป็นเพราะว่าร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 เท่านั้นซึ่งเราจะเห็นเป็นความแตกต่างกันกับปุถุชนของพวกเรานั้นดับไปทั้ง 2 อย่างธาตุขันธ์ดับคือตายพวกเรานั้นดับไปเพียงอย่างเดียวคือธาตุขันธ์แต่อีกอย่างหนึ่งยังไม่ดับ ไอ้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ดับไปจากจิตใจของพวกเรายังยึดครองจิตใจของพวกเราไปโดยตลอดกาลตราบเท่าที่พวกเราทั้งหลายไม่สามารถที่จะกำจัดชำระแก้ไขให้เขาหมดไปสิ้นไปจากจิตใจดวงนี้ เขาก็จะต้องครอบครองความเป็นใหญ่ในดวงจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์หรืออย่างเราท่านตลอดไปแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นดับไปทั้ง 2 อย่างดับทั้งธาตุทั้งขันธ์อายตนะอันได้ชื่อว่าสังขารร่างกายอันเกิดจากกรรมเป็นเครื่องปรุงแต่ง แล้วก็เป็นไปตามตัวกำหนดกฎเกณฑ์ของกรรมนั้นๆอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่กิเลสซึ่งเคยเป็นเจ้าคุ้มครองหัวใจของพระองค์มาเป็นเวลาชาตินานนับพบนับกลับนับกันไม่ได้หมดบี้ผีไปให้แก่พระองค์ไปในพบน้อยภูมิใหญ่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่องเที่ยวกันอยู่นี้แล้วก็จะท่องเที่ยวต่อไป ในภพ 3 กามภพรูปภพอรูปภพกามภพที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เสวยกรรมแค่เสวยกรรมประเภทที่มีรูปบ้างไม่มีรูปบ้างมีรูปก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์อันครองสังขารเรียกว่าขันธ์ 5 อายตนะหรือทวารทั้ง 9อย่างเราท่านส่วนที่ไม่มีรูปก็ได้แก่เทวดาอินพรหม ภูติปีศาจหรือว่าสัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นภูมิ 4ได้แก่เที่ยวการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันเป็นภูมิของผู้ที่เสพกามเสวยกามมีกามให้ได้รับรสความสุขจากรสของกามหรือได้รับความทุกข์จากความไม่สมหวัง ที่ได้รับรสของกามประเภทมีรูปและไม่มีรูปอีกเช่นเดียวกันทีนี้ภูมิมันมีถึง 4เรียกว่าโลกุตตรภูมิโลกุตตรภูมินี่เป็นภูมิที่สูงสุดพ้นไปจากโลกได้แก่พระโสดาบันเป็นต้นนับจำเริ่มตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคา เป็นภูมิที่ยังจะต้องท่องเที่ยวไปตามกฎของกรรมเพื่อทำนิพพานให้แก่ภายในจิตใจแล้วก็เข้าสู่นิพพานตามรอยพระยุคลบาทในภูมิที่4นี้ถึงจะมีการท่องเที่ยวอยู่อย่างมากที่สุดก็7 ชาติทั้ง 2 ชาติ 3 ชาติหรือว่า 1 ชาติก็ดี ก็จะไปไม่ไปสู่อบายภูมิทั้ง 4 อย่างใดอย่างหนึ่งจนเข้านิพพาน นี่ก็เรียกว่าภูมิภูมิมี 4 นี้ก็อาศัยพระพุทธศาสนาคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 หรือว่ามรรค 8 ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาแยกออกเป็น 2 ส่วนของฝักสองฝ่ายฝ่ายผู้ครองบ้านครองเรือนแต่นับถือพระพุทธศาสนาใคร่ต่อการบำเพ็ญ สั่งสมอบรมบุญญาบารมีให้แก่ตนพระองค์จึงได้ทรงวางไว้ทานนำใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคด้วยการเสียสละหรือด้วยการให้เราอาศัยสิ่งใดเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องได้รับความสะดวกความได้รับกำลังจากสิ่งใดได้รับความสะดวกสบายกับสิ่งใดเราก็จงให้สิ่งนั้นเสียสละสิ่งนั้น ศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคือการสำรวมกายวาจาด้วยการมามีศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227เหล่านี้เป็นต้นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอบรมจิตเรียกว่าภาวนาจิตเจริญสมาธิภาวนาหรือมาเจริญสมถะอุบายสงบกายอุบายสงบจิต วิปัสสนาอุบายให้เกิดปัญญาคือแสงสว่างรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏมีอยู่ในโลกตามความเป็นจริงตามหลักของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นส่วนพระสงฆ์นั้นเล่าข้อศีล 10 ขา 10 ศีล 10 ศีล 227 จิตศีลขาศึกษาเรื่องของจิตคือการเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานให้ปรากฏเป็นพื้นฐานที่จะรองรับหรือเป็นที่ตั้งควรแก่การที่จะเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมเช่นเดียวกันกับธรรมะของญาติของโยมเมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดเราก็จะเข้าพ้นทุกข์ถึงวิมุตติการหลุดพ้น เรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้รู้เองเห็นเองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองไม่ต้องไปถามใครสมจริงดังสวากขาตธรรมสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติสวากขาโตวจาธรรมโมธรรมที่พระองค์ทรงจัดไว้ดีแล้ว ไพเราะในเบื้องต้นอธิกริยานังมัจเจกริยานังประโยชน์สาตรยานังไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโดยอัตถะโดยปยัญชนะหรือแสดงโดยสิ้นเชิงทั้งโดยอัตถะและปยัญชนะไม่ได้ปกปิดกำบังลึกลับอะไรลี้ลับอะไรไว้แก่พุทธบริษัทหรือแก่สัตว์โลกแต่ประการใดพระองค์ทรงเปิดเผยหมดแจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ไพเราะในเบื้องต้นเราจะว่าถึงทานไพเราะในธรรมกลางถึงศีลสละในบ้านปลายก็คือภาวนาก็ได้หรือไพเราะในเบื้องต้นคือศีลไพเราะในธรรมกลางคือสมาธิไพเราะในบ้านปลายหรือปริโยสานก็คือปัญญานี่พระองค์ทรงประทานไว้หรือว่าไพเราะในเบื้องต้นท่านสอนในละความชั่วทั้งหลายทั้งปวงท่ามกลาง บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีเรื่องปลายชำระจิตให้ผ่องใสปราศจากเครื่องเศร้าหมองมีความโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะถ้ามันยังไม่หมดก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระแก้ไขให้มันเบามันหนักให้มันเบามันหนาก็ให้มันบาง อย่างนี้เป็นต้นมันมืดใกล้มันใสขึ้นมานี่ด้วยข้อปฏิบัติต่างๆนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนิพพานไปตามรูปขันธ์เท่านั้นแต่ว่าคำสอนของพระองค์นั้นยังตั้งอยู่เป็นสมบัติของโลกโดยทั่วไปไม่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้น ธรรมะอันประกอบด้วยธรรมวินัยธรรมก็คือข้อปฏิบัติคือคำสั่งคำสอนที่พระองค์สอนให้เราให้ทาน ให้เจริญปัญญานี่คือเป็นลักษณะของธรรมะคำสั่งได้แก่ศีลจะเป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 เป็นตัวบทกฎข้อบังคับสำหรับผู้มนุษย์ทั้งหลายที่ได้เข้ามาอยู่ในกรอบอยู่ในขอบในเขตของศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 นั้นจะพึงดำรงตนของตนให้อยู่ในศีลคือให้ประพฤติปฏิบัติตามคำที่พระองค์ทรงสั่งสั่งให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นสั่งไม่ให้ทำอย่างไรก็ไม่ทำอย่างนั้นคำสั่งของพระองค์ที่ทรงประทานไว้นั้นเพียงพอแล้วเราไม่ต้องไปอุตริคิดสร้างมันขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเป็นคำสั่งที่เพิ่มเติมมันเพียงพอแล้วที่จะสร้างความบริสุทธิ์ป้องกันกำจัดความไม่สงบเพราะอำนาจหน้าที่ของศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 เราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดให้มันเปลืองสมองมันพอดิบพอดีแล้วเพียงแต่ว่าเราน้อมเข้ามาพัฒนากายวาจาและจิตใจของเราให้มันเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามหลักถูกต้องตามหลักนั้นๆแค่นี้ก็พอแล้วมีสติสัมปชัญญะและแก่การสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจของเราไปโดยตลอดเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้แหละธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมนี่แหละ แต่ลงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามตามใดมรรคคือทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญายังมีอยู่ในโลกอยู่ตามใดก็ไม่ไร้พระอริยะในโลกอยู่ตามนั้นนี่ถ้าว่าไม่มีธรรมคือมรรคแล้วอริยะก็ไม่เกิด อย่างศาสนาอื่นๆไม่มีธรรมว่ามรรคไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดลัทธิใดก็ตามเพราะนั้นอริยะในศาสนานั้นน่ะไม่มีหรอกถึงจะอวดจะอ้างไม่อย่างนิคนเดรัจฉีอวดอ้างมาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่มันก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกก็เป็นพระอรหันต์ดิบอรหันต์ไปหันมาด้วยอำนาจแห่งโมหะราคะตัณหาอยู่อย่างนั้น แต่อรหันต์ในทางพระพุทธศาสนานั้นเพราะไม่มีราคะโทสะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่ได้หันไปตามนั้นตั้งอยู่เป็นหลักใจบริสุทธิ์ดำรงทรงอยู่ในความรู้สติอยู่ในใจใจอยู่ในสติเท่านั้นอยู่อย่างนั้นอย่างหลวงปู่มั่นท่านได้พูดกับพระก็ไม่ใช่ใครหรอก หลวงปู่ศรีมหาวีโรนี่แหละได้เข้าไปนวดถวายเส้นตั้งแต่สองตาตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสามเนี่ยถ้าการนวดครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ได้นวดโดยการไล่สติคิดไปตามอำเภอใจสติก็จะต้องอยู่ในพุทโธจะต้องอยู่ในสติตลอดเวลาเผลอไม่ได้แล้วท่านก็ได้เปิดเผยกับหลวงปู่ว่า ใจของหลวงปู่นั้นน่ะอยู่กับสติสติอยู่กับใจมาเป็นเวลา20 ปีแล้วไม่ได้ออกไปจากใจใจไม่ได้ออกไปจากสติไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะหลับจะตื่นประคองอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมา20 ปีท่านอยู่ได้อย่างไรนี่แหละ เพราะฉะนั้นมรรคผลคือศีลสมาธิปัญญาถึงจะมีอยู่ก็ตามไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่ามีอยู่ในพระสูตรพระไตรปิฎกปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอักขระพยัญชนะอยู่อย่างนั้นคำว่าตั้งอยู่นั้นตั้งอยู่กับคนอยู่กับพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาพากันศึกษาพากันประพฤติปฏิบัตินั่นจึงจะชื่อว่า มรรคผลนิพพานเรียกว่ามรรคมีอยู่ในโลกคือมีอยู่ในโลกคือตัวคนคือมีอยู่ในสัตวโลกเพราะฉะนั้นอริยะ มันก็จริงได้ปรากฏขึ้นในโลกคือตัวของคนนั่นแหละถ้าไม่มีในคนอยู่ในตู้พระไตรปิฎกจะอยู่ในเจดีย์บรรจุก็ยังดีอยู่ในห้องธรรมยังดีอยู่ในถ้ำในเหวก็ตามมันจะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรถึงแม้เราจะเรียนจบท่องได้ทุกตัวทุกอักขระพยัญชนะอย่างประเทศพม่าทุกวันนี้ก็ยังมีพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นะท่านก็ยังท่องได้ทรงไว้ไม่ต่ำกว่า 5-6 รูปคารวาสก็มีเนี่ยมันก็ได้อะไรมันก็ได้แต่ความทรงจำความเป็นบริยะจิตใจเป็นผู้ประเสริฐเลอเลิศเพราะไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะมนัสทิฏฐิมันไม่ได้บุบสลายไปจากหัวใจเลยก็ยังมีอย่างนั้นแถมยังเกิดมนัสทิฏฐิในหมู่ชนที่ทั้งโลกที่ไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำท่องจำพระไตรปิฎกได้ซะด้วยซ้ำไปอันนี้แหละเพราะนั้นพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้นก็เปรียบเสมือนยังอยู่กับพวกเราและมรรคผลทางที่จะให้นำไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นเหมือนอย่างสมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นั้นก็มีเพียบพร้อมอยู่เพราะฉะนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วนับจำเดิมแต่สถาคตจะดับทำลายขันไปทำเหล่านั้นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเหตุดังนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทเถอะศาสนาก็จะดำรงทรงอยู่เรื่อยเราสถาคตก็จะอยู่กับท่านนั่นแหละถ้าจะว่ากันจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันมหามงคลแก่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่มีศรัทธาไอ้เรื่องของคำว่าศรัทธาในจิตใจของคนและสัตว์ในพุทธบริษัททุกหมู่เหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็นซึ่งความแตกต่างผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนของตนได้เช่นอย่างในที่นี้ตรงนี้และก็วันนี้เราทุกท่านที่มาในวันนี้ใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้คล้ายกับวันนั้นซึ่งผ่านไปแล้ว 2,500 กว่าปีเราจะลึกได้ก็ตามและลึกไม่ได้ก็ตามแต่เรามานั่งอยู่ในที่นี้และได้ประกอบกิจสาธารณกิจขึ้นในที่นี้นั่นก็เป็นสิ่งที่สบางท่านที่รู้แล้วก็แล้วไปล้วนแล้วแต่เราทุกจิตใจทุกดวงเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าเป็นพิเศษจึงขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นญาติเป็นโยมอยู่ประจำในวัดโสการามก็ดีอยู่ในบ้านก็ดีล้วนแล้วจะเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าถ้าไม่แก่กล้าแล้วบำเพ็ญไม่ได้มาไม่ได้พระที่มีศรัทธาไม่แก่กล้าก็ยังมาไม่ได้เณรที่มีศรัทธาไม่แก่กล้าก็ยังมาไม่ได้ครูบาสิกาคือแม่ชีพราหมณีเลื่อญาติโยมที่เนืองแน่นอยู่ในวัดโสการามศรัทธาไม่แก่กล้าอย่างนี้ก็มาไม่ได้เพราะศรัทธาไม่ถึงมาไม่ถึงมันก็มาไม่ได้ก็บำเพ็ญอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ต้องมองอื่นมองไกลที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิติเตียนผู้ที่ไม่ได้มาแต่ว่าพูดความจริงในเรื่องของคำว่าศรัทธาศรัทธามันก็มีหลายขั้นหลายตอนศรัทธาเล็กๆน้อยๆศรัทธาธรรมดาธรรมดาไม่มีพลังอะไรมากมายมันก็ทำได้หรอเล็กๆน้อยๆตื่นไปตามหมู่ตามพวกไม่มีปัญญาไม่รู้มันถูกมันผิดมันงมงายหรือไม่งมงายก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละแต่พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นนี่ให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ตั้งใจที่จะแสดงธรรมะอันหนึ่งที่ให้ที่ได้ยกไว้ขึ้นเป็นภาษาบาลีในเบื้องต้นนั้นว่าทัทะมาโนปิยังโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี่แปลว่าอย่างนี้ผู้ให้คือเป็นที่รักที่รักของใครที่รักของคนเพราะนั้นในศาสนาเพราะนั้นการให้ก็จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเพื่อน้อมถวาย ให้เป็นพุทธบูชาในวัฒนมีบูชาควรถวายเพราะเพลิงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้การให้อะไรเราอาศัยสิ่งใดเป็นเครื่องดำรงทรงชีวิตอยู่ได้เราก็จงให้สิ่งนั้นตามกำลังของศรัทธาที่เราจะพึงให้ได้นี่ประการหนึ่งประการที่สองนอกจากเราให้เครื่องอาศัยแล้วกายเราอาศัยสิ่งใดเราก็ให้สิ่งนั้นดังนี้แล้วทีนี้เราให้ในกายของเราเป็นทานเสียบ้างเสียสละกายทีนี้การเสียสละสิ่งที่กายอาศัยได้แก่ปัจจัยสี่กับการเสียสละกายของเราเนี่ยอันไหนมันเป็นประโยชน์ ได้บุญมากน้อยกว่ากันอันไหนมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในจิตใจของผู้ให้มากน้อยต่างกันการให้กายของเราให้ตัวของเราผู้ที่เข้าไปใช้บริการปัจจัยสี่เนี่ยย่อมจะสำคัญกว่าการให้ปัจจัยสี่ที่เราให้บางส่วนนะไม่ได้ให้หมด ถ้าเราจะมองถึงการบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศน์นี่เราให้ปัจจัยเครื่องอาศัยเนี่ยเป็นทานบารมีเราให้กายให้ตัวให้ตนของเราเนี่ยเป็นทานะอุปปารมีถ้าเราให้ชีวิตไม่คำนึงถึงชีวิตเป็นปรมัตถบารมีเนี่ยเห็นไหม ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความสำคัญมันต่างกันแต่พวกเราผู้ให้น่ะไม่เคยคิดและก็ไม่อยากที่จะสร้างดีด้วยกันนั้นให้ยิ่งยวดเจริญสูงขึ้นไปอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคือให้สิ่งอาศัยอย่างไรก็ให้อยู่อย่างนั้นก้าวไม่ถึงขั้นที่จะให้ตัวของเราเอง ให้ชีวิตของเราเองนี่ทีนี้ชีวิตใครจะให้ได้ใช่ที่เราให้ทานปัจจัยเครื่องอาศัยนั่นก็ยกไว้ล่ะทีนี้เราให้กายให้อย่างไรเราให้กำลังกายที่มีอยู่แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์สร้าง คุณสมบัติอันเป็นที่รักในฐานะเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของสัตว์ของปวงชนนี่เห็นไหมเราให้กำลังกายช่วยเหลือช่วยทำช่วยหยิบช่วยยกอะไรที่เราจะช่วยด้วยกายงานของกายภาระหน้าที่ของกาย จะพึงมีนั้นอะไรบ้างแล้วเราก็ให้กำลังกายเข้าไปช่วยทำกิจนั้นๆของเพื่อนมนุษย์ของหมู่ของคณะของประชาชนและสัตว์ตามโอกาสอันควรมันก็ย่อมจะทำได้นี่วาจากายของเราประกอบไปด้วยวาจา ก็ให้วาจาที่เป็นสุภาวาจาสุภานีวาจาที่สุภาพเรียบร้อยวาจาที่กล่าวเป็นอัตเป็นธรรมถ้าเราชี้แนะที่ดีที่ทั่วที่ถูกที่ผิดให้แก่คนอื่นนี่เราให้สติปัญญาให้ปัญญาเป็นฐาน ไม่จะหนีทีเหนียวเนี่ยให้สติปัญญาเป็นฐานทีนี้ถ้าหากเราให้ทำอัดให้ทำเนี่ยมันก็เป็นการให้ที่สำคัญยิ่งขึ้นสูงขึ้นการแนะธรรมะที่ธรรมะสอนธรรมะที่แนะอุบายต่างๆนี่เขาเรียกว่า มันก็ทำการให้ทานทางวาจาเป็นเสียงนั้น มีคุณค่าสูงขึ้นแต่นี้ให้ทางใจล่ะใจเราประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลแคบแคบอัปมัญญาก็อยู่ในวงญาติสูดสายโลหิตกว้างออกไปถึงเพื่อนมิตร ให้ไปถึงสัตว์เดรัจฉานตลอดถึงเทวดาผู้ผีปีศาจสามหมื่นแดนโลกธาตุนี่มันมีประมาณที่ไหนนี่คือการให้การให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับเป็นที่นิยมเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพ สรรเสริญยกย่องนับถือแก่ปวงชนที่รักหรือว่าให้แก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่น่านับถือเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่ายกย่องเป็นที่น่าสนับสนุนและส่งเสริมควรแก่การสรรเสริญ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราให้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็มีผลตรงกันข้ามนี่แหละคือประโยชน์เกิดขึ้นจากการให้ผู้ให้ชื่อว่าเป็นที่รักเป็นที่นับถือเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องควรแก่การระลึกถึงนี่มันดีอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการให้มันจึงเป็นอีกเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดได้บุญได้กุศลบุญแปลว่าความสุขกุศลคือความฉลาดมาจากเหตุคือการประกอบคุณงามความดีคุณงามความดีเกิดขึ้นจากการให้จากการเสียสละเราอาศัยสิ่งใดเราก็ให้สิ่งนั้นเสียสละสิ่งนั้นตามกำลังของศรัทธา สมควรแก่ความเหมาะความสมหรือสิ่งที่คู่ควรแล้วให้กำลังกายให้กำลังวาจาให้กำลังความคิดคือสติปัญญานี่แสดงว่าเราไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาศาสนาสอนอย่างนี้เราก็ได้พยายามประพฤติศึกษาและปฏิบัติโดยครบถ้วนกระบวนการของการให้ อย่างไม่ขัดตกบกพร่องเรามีสมบัติเป็นที่อาศัยเราก็ให้สมบัติแบ่งสมบัติให้เป็นทานแปลสมบัติให้เป็นอริยทรัพย์เพื่อประโยชน์ในทางจิตใจของตัวเราเองทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพเรามีกายที่ใช้บริการปัจจัยสี่ ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้บริการปัจจัยสี่สัตว์แต่ว่ามีลมหายใจอยู่ในภพหนึ่งชาติหนึ่งก็ยังถือโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยการเสียสละกำลังกายเพื่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์มีวาจาก็เสียสละวาจามีใจก็เสียสละใจถ้าจะมองไปถึงว่าเราทั้งหลายได้พากันประดุง คำจุนซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนหนึ่งเข้าไว้ก็ย่อมจะไม่ผิดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ประการที่สองอันนี้ได้ชื่อว่าการให้เป็นที่รักการให้เป็นที่รักนี้จะเกิดขึ้นจากการให้วัตถุกับการทำความดีแล้วทำความดีต่อบุคคลผู้ใดเราก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นผู้น้อยก็เป็นที่ตั้งแห่งความนับถือหรือว่าเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละถ้าต่างคนต่างมีแล้วโลกเราจะสงบร่มเย็น ไม่มีใครทุกข์ใครยากไม่มีใครอดใครอยาก ต่างคนต่างมีอย่างนี้ต่อกันเมื่อเรามีอย่างนี้ได้ความดีต่อไปมันก็ย่อมจะเกิดได้ความกรุณามันก็เป็นความกรุณาอยู่แล้วการให้มันเป็นลักษณะของกรุณาถ้าแก่ความเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วมันก็มุทุตาความพอยินดีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากไม่ยากไม่เย็นอะไรอันนี้แหละ คำว่าให้เป็นที่รักเป็นที่มาแห่งคุณงามความดีให้เกิดบุญเกิดกุศลควรแก่การที่พวกเราท่านทั้งหลายจะพึงกระทำบำเพ็ญให้มันเป็นไปโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ตามระยะที่ได้กล่าวมาเพื่อน้อมไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนื่องในวันอัฐมีบูชาได้แก่วันถวายพระเพลิง ของพระบรมศาสดาซึ่งล่วงไปแล้ว2500ปีเมื่อพวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปโดยไม่อาศัยซึ่งความประมาทแล้วเราก็จะถึงซึ่งความสุขความเจริญโดยสมควรแก่การกระทำบำเพ็ญนั้นๆดังในยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้